ami biztos, hogy én a 22-es választási kampányban nem veszek részt. Hát ott nem indulok semmilyen formában. Hanem ezt a kiváltságot, hogy lekaraktergyilkoljanak, meg mocskoljanak, meg Orbán kesztyűbábjának hazudjanak, ezt most meghagyom a két farkú kutyapártnak, ezt a kétes dicsőséget. És hát remélem, hogy sikerülni fog összegyűjteniük a 71 jelöltjükhöz szükséges ajánlásokat, mert akkor lesz országos listájuk, és akkor tudok kire szavazni listán 22-ben. Hát az volt a tapasztalatom, hogy az ellenzéki network a saját hatalmi struktúráját tekintve nem működik minőségileg másképpen, mint a nemzeti együttműködés rendszere. Ez a tapasztalatom. Jól megfigyelhető volt az, ahogyan a DK az bedarálja az ellenzék egyéb erőit. Méghozzá ez fokozottan volt megfigyelhető a 19 tavaszi Európa parlamenti választás eredményének az ismeretében. Tehát az Európa parlamenti választás előtt ezeket a tárgyalásokat, ezeket a Molnár Zsolt, vagy a Molnár Zsoltnak, legtöbbször a Molnár Zsoltnak a jobb keze, a most második kerületi polgármester Őrsi Gergely dominálta, vezette. Ő volt az erős ember. Egészen az EP választásig. Az EP választásnak már a másnapján, mert már az EP választás másnapján volt egy egyeztetés, ott már érezhető volt, hogy a DK előlépett. És hogy onnantól kezdve már a Zsóka, ő a G-német Erzsébet, már ő volt a tárgyalások erős embere. Már ő adott ultimátumokat, már ő határozta meg, hogy mik a feltételei, mi a keretrendszere az együttműködésnek, milyen feltételek mellett lesznek az előválasztások. Ugye itt az én vitám az ellenzék egyéb pártjaival az előválasztás feltételei körül zajlott. És ők abszolút nem demokratikus alapon, hanem kifejezetten a hatalmi érdekek mentén dominálták és oktrojálták a tárgyalások során a saját érdekeiket, a saját álláspontjukat a résztvevőkre, az együttműködés résztvevőire. Pontosan ugyanúgy erőből, ahogyan azt Orbán Viktortól látjuk a parlamentben. Tehát pontosan ugyanazt az erőpolitikát alkalmazták, csak hát a helyzet az, hogy én nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc nagyjából egymást képezték meg, tanították meg az egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb kalibrált normák átvételére. A Gyurcsánnyal kapcsolatban, meg a DK-val kapcsolatban nem voltak illúzióim. Az MSZP-vel kapcsolatban, a Molnár Zsolttal kapcsolatban, és főleg a Tüttő Katával kapcsolatban, meg a Horváth Csabával kapcsolatban, velük kapcsolatban nem voltak illúzióim. De a Jobbikkal, LMP-vel, Momentummal kapcsolatban meg voltak illúzióim, és ezek az illúzióim ezek szertefoszlottak a tárgyalások során. A Momentummal kapcsolatban például azt figyeltem meg, hogy gyakorlatilag ők megállapodtak a DK-val, és amikor a DK megfogalmazta a feltételeit, milyen feltételek mellett lesz az előválasztás, akkor a Momentum az így hátradőlt, és azt mondta, hogy mi ebben már megállapodtunk, ők átadják a tárgyalásnak a lehetőségét a G-Német Erzsébetnek meg nekünk, mi nekünk kell erről megállapodnunk. Tehát semmilyen módon nem állt ki, mondjuk amellett, hogy hát lehessen online szavazni például, ami nekem az egyik feltételem volt, ahhoz, hogy részt vegyek az előválasztáson, hogy lehetőséget kapjanak azok a nemzedékek, amely nemzedékek az én szavazóimat, azért jutólag ezt így mondhatom, meg a Momentum szavazóit képezték, hogy ezek nagy számban könnyen, mondjuk 5 perc alatt szavazhassanak. A Momentum ebben egyáltalán nem állt mellém. És most én egyébként nem kis kár örömmel nézem, hogy jelenleg a jelenleg folyó tárgyalásokban, ami most a országgyűlési választásra feljogosító előválasztás, tehát most ennek az újabb előválasztási körnek a kapcsán zajlik, gyakorlatilag ugyanolyan módon darálja le a DK a Momentumot, amilyen módon ledaráltak engem, vagyis hát amilyen módon daráltak engem, mert végül is aztán kiléptem ebből a tárgyalássorozatból, és külön indultam, tehát nem vettem részt az előválasztáson, hanem egyszerűen összegyűjtöttük az ajánláshoz szükséges aláírásokat, és elindultam a közvetlen választáson a főpolgármesteri címért. Pontosan tudták, hogy bármilyen ajánlatot tesznek, az 2 órán belül fönn lesz a Facebookon. Ki fogom írni a Facebookra. Vagy gyártok belül egy videót a YouTube-ra, hogy milyen ajánlatot kaptam. Nem, meg se kísérelték. Az viszont kifejezetten érzékeltem, hogy minden alkalommal, amikor beszélgettem a Molnár Zsolttal, volt egy ilyen kis várakozás a levegőben, hogy talán a Puzsér most elmondja, mit akar. Talán most a Puzsér elmondja, hogy miért csinálja ezt az egészet. Talán most majd ennek a beszélgetésnek a során ki fog derülni, hogy a Puzsér valójában a BKV-t akarja. Azt mondom, hogy én a 12. kerületet kérem. És akkor ez megkönnyíteni az együttműködést, mert azt mondanák, hogy hát Robikám, a 12. kerület az nem, de hát ott van a 7., vagy ott van a 8. Azt hiszem, hogy a felügyelőbizottsági pozíciónál talán többet néztek ki belőlem, de hogy valamelyik kerületi polgármesteri hely, és akkor ugye az van, hogy engem megkínálnak egy kerületi polgármesteri helyjel, vagy megkínálnak egy nagyobb főváros is által üzemeltetett közművel, és akkor a Puzsér Róbert természetesen részt vesz az előválasztáson, és természetesen végig asszisztálja, hogy szarráverjék az előválasztáson. És azt mondja, hogy ez így demokratikus, és aztán pedig meg köszöni szépen, és ő lesz a polgármester úr az ebben, az vagy abban a kerületben, mondjuk. Tehát, hogy volt a levegőben egy ilyen várakozás, hogy na, talán most a Puzsér elmondja, hogy mit akar. De nagyon hamar, néhány tárgyalás után az ő számukra is kiderült, hogy mit akarok. Hogy valójában én egy kampányt akarok, és a kampány során precedensek tömegét akarom legyártani. Tehát, hogy én ezt az egész önkormányzati választási indulásomat, ezt egy nagyívű, dramatizált példabeszédnek szánom. Arról, hogy hogyan kéne működni a politikának, meg hogyan működik tőlünk nyugatra a politika, meg mi az, amit elvárhatnának a budapestiek egy városvezetőtől, meg mi az, amit elvárhatnának a magyarok a politikusoktól, meg a politikától, meg egy politikai mozgalomtól. Tehát nagyon hamar kiderült a számukra, hogy valójában azért jöttem, hogy a mémek világában, hogy a kulturális térben hívjam ki őket egy másfajta működéssel, egy másfajta politikához való viszonyulással, közös ügyekhez való viszonyulással, állampolgárokhoz való viszonyulással, más minőségű közéleti felelősséggel, más minőségű igénnyel a politika tárgya iránt, vagy hogy úgy mondjam, vissza akarom hozni a politikának a tárgyát, mert a politikának a tárgya, akárhogy is, a közös ügyeink. Nem Orbán Viktor mítosza, nem Orbán Viktor mítoszát kell kihívni egy városvezetőnek, hanem a városnak a rettenetes, balkáni, lerugott nyugat-ukrán állapotát kell kihívni. Pont az különbözteti meg Ukrajnát Dániától, hogy Dániában egy polgármester választás, mondjuk Kopenhágában, az Kopenhágáról szól, Ukrajnában meg Putyinról és az Európai Unióról. Tök mindegy, hogy Kijev polgármestert választ éppen, az is Putyinról fog szólni, meg az Európai Unióról. Mit akar a polgármester jelölt? Putyint akar, Moszkvát akar, vagy Brüsszelt akar? Erről fog szólni. Mert nincs elég mélyen beágyazva a polgári normarendszer. A polgári normarendszer az arról szól, hogy a polgár felelős a városáért, felelős a környékéért, felelős az országáért. Ez a kultúrharcos narratíva, ez viszont meg arról szól, hogy itt minden választáson az ország sorsa dől el. Most vagy elvész az ország egyszer és mindenkorra, Putyinnak a karmai között, vagy Brüsszelnek a karmai között, vagy Sorosnak a karmai között, vagy Orbánnak a karmai között, vagy pedig megmenekül, és akkor visszatér a remény. És mindkét oldal számára ez a tétje egy ilyen választásnak. Egy ilyen polgárháborús közegben, egy ilyen kultúrharcos közegben, ahol a Cyril betűk meg a latin betűk között kell választani. Senkit nem érdekel, hogy mennyi köztéri WC van Budapesten. Senkit nem érdekel, hogy mennyire élhető a város. Senkit nem érdekel, hogy mennyire zöld. Senkit nem érdekel, hogy néz ki tőlünk nyugatra egy nagyváros. És még csak az se, hogy a mi régiónkban az élhetőbb városok, Prága, Krakó, Bécs, hogy néznek ki. Ez sokadlagos kérdés. Majd, ha elűztük Orbán Viktort, majd, ha elűztük Soros Györgyöt, majd, ha a Gyurcsány hatlábméről szagolja az ibolyát, majd ráérünk foglalkozni a várossal, meg majd a jövőben, majd abban a jövőben, ami sosem jön el. Sosem jön el, mert ma kéne elkezdeni a várossal törődni, az országgal törődni, az ügyeinkkel törődni, mert van egy csomó közös ügyünk. Csak hogy a mi ügyünk nem a város meg az ország, a mi ügyünk a vezér. És majd a vezér ügye lesz a város meg az ország. A jobb oldal Orbán Viktort akarja vezérnek. A bal oldal meg nem Orbán Viktort akarja vezérnek, hanem valaki mást. És most a bal oldal ez nem fogalmazódik meg ilyen erőteljesen, hogy ki legyen a vezér. Ott ez úgy fogalmazódik meg, hogy ne Orbán Viktor legyen a vezér. Na most az összes ügy, amivel a politikának, meg egy politikai kampánynak foglalkoznia kéne, amiről szólnia kéne a politikának, az már a vezér ügye, az már a vezérnek a döntése lesz, azt majd ő eldönti, azt majd ő megálmodja. A probléma ezzel alapvetően bizánci szemlélettel van, amelynek a szellemében a polgár nem veszi a kezébe a közös ügyeket, hanem a vezérre testálja azt, és a közös ügyek közül az egyetlen érvényes ügy az, hogy ki legyen a vezér. Ez egy feudális, ez egy alapvetően feudális szemlélet, ez egy feudális működés. És én ezt akartam ebben a kampányban egy polgári működéssel felváltani, legalább a kampány díszletei közt, legalább a színjáték lehetőségeit meg kereteit kimerítve. Egy kampány az egy színpad, akárhogy is. Egy színpad pedig lehetőséget ad arra, hogy egy példabeszédet elmondjunk arról, hogy hogyan kellene a politikának működnie. Én erre tettem kísérletet. Nem volt olyan pillanat, hogy nekem reális esélyem lett volna arra, hogy Budapest főpolgármesterévé váljak. Ahhoz korrekt előválasztást kellett volna rendeznie az ellenzéknek, vagy nem kellett volna rám indítani Karácsony Gergelyt. Szeretném jelezni, hogy nem én indultam rá Karácsony Gergelyre. Én fél évvel előbb bejelentettem az indulásomat, mint Karácsony Gergely. Karácsony Gergely indult rám. Ahhoz, hogy legyen esély arra, hogy Budapest élhetőbb, zöldebb, emberi léptékűbb legyen, ahhoz ezt a polgárháborús kultúrharcos hisztit, ezt félre kellett volna tenni 2022-re. És 2019-ben meg a várossal, Budapesttel kellett volna foglalkozni. Milyen Budapestet akarunk látni? Csak hogy a polgárháború attól polgárháború, hogy nem lehet félretenni egy töredék pillanatra sem. A polgárháború attól polgárháború, hogy azt tesz félre minden egyebet. Ahhoz tartozik minden egyéb. A helyzet az, hogy ezért nincs polgári társadalom Magyarországon, és attól tartok, hogy az én életemben ezért nem lesz, vagy talán soha nem lesz, mert nekünk nincs időnk Budapestre, nekünk nincs időnk az országra, nekünk nincs időnk Kelet-Magyarországra, nekünk Orbánt kell megdöntenünk, vagy hatalmon tartanunk. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy nem megy. Nagyon röviden úgy tudom összefoglalni a véleményemet az elmúlt lassan másfél évről, hogy hat vödör sárga festék, az nem egyenlő sétáló Budapest. Tehát röviden ezt, ennyit tudok mondani erről. Tehát, hogy én ezt nem úgy hívom, hogy zöld politika, hanem úgy hívom, hogy greenwashing. Ez a greenwashing. Hát most attól, hogy a körútnak az egyik sávját átfesti sárga csíkkal, és azt mondja, hogy az mostantól egy kerékpárút, és kevesebb autó fér el a körúton, ettől Budapest semmivel nem lesz élhetőbb. Semmivel nem lesz zöldebb, semmivel nem lesz emberibb léptékű. Ez a greenwashing. Gesztusok. Látványpolitizálás. Arról van szó, hogy nincs szüksége a budapestieknek arra, hogy az őnekik tett ígéreteket Karácsony Gergely betartsa. Az ellenzéki budapestiek azt várják el Karácsony Gergelytől, hogy hazudjon vonzó számukra ígéretes perspektívát, olyat, amire szívesen szavaz nagyon sok budapesti, és utána meg, hát lehetőleg ne legyen Tarlós István, hanem ő legyen. Legyen ellenzéki Budapestnek a vezetése, legyen egy ellenzéki főváros, és akkor az folytasson egy szabadságharcot a költségvetési pénzekért, meg a budapestiek szabadságáért, és ebből képződjön egy média élmény. Az emberek úgy vannak ezzel, hogy ha az kell ahhoz, hogy Karácsony leváltsa Tarlóst, hogy hazudik egy Tiborcadót, hogy hazudik egy stadionstoppot, akkor azt kell hazudni. Hát így lehet nyerni. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar társadalom annyira korrupt, amennyire a vezetői. És a vezetők azért engedhetik meg maguknak, hogy stadionstoppot hazudjanak, meg Tiborcadót hazudjanak, mert azután, hogy ők ezekkel a hazugságokkal győznek, a választók nem azt fogják számon kérni rajtuk, hogy te azt hazudtad, hogy nem lesznek stadionok, és most itt vannak a stadionok. Azt kellett hazudnod, hogy nem lesznek stadionok ahhoz, hogy a Tarlóst leváltsd. Akkor azt kellett hazudnod. Az emberek nem akarják azt a népmesét, amelyben Karácsony Gergely beilleszkedik, besimul az Orbán rendszerbe. Mert abban a népmesében nincs remény. Nincs meg a reménye, a lehetősége a változásnak, annak, hogy az Orbán rendszerét egyszer leváltsuk. Az emberek a Karácsony Gergely személyében, meg a 2019-es önkormányzati választási győzelmében egy lépcsőfokot akarnak látni az Orbán rendszer leváltásához. És a Karácsony Gergely, meg az ellenzék, az legyártja ezt az élményt. És az Orbán Viktor meg asszisztál ebben az élményben, és segít legyártani ezt az élményt, mert az Orbán Viktornak is ez a jó. Az Orbán Viktornak is az érdeke, hogy Karácsony Gergely és az MSZP hívja őt ki. Vagy Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára hívja őt ki, és a DK hívja őt ki, mert velük szemben 2010-ben már kétharmadot szerzett, ők voltak azok, akik 2006-ban elkártyázták a harmadik magyar köztársaságot, és ez okozott neki kétharmadot, ez okozta az Orbán rendszert. Orbán Viktornak az az érdeke, hogy ők hívják ki az idők végezetéig. Oké. Fogjanak össze. Ezt már mindenki tudomásul vette. Ideértve Orbán Viktort. Ideértve a balliberális értelmiséget. A balliberális értelmiség tudomásul vette. Itt már DK-sok simán leszavaznak jobbikos jelöltre, itt már jobbikosok simán leszavaznak DK-s jelöltre. Ez eldőlt. Semmi szükség nincs arra, hogy közös elveket hazudjanak. Semmi szükség nincs rá. Nekem csak ez a problémám, amikor a Jobbik meg a DK elkezdi azt magyarázni, hogy ők milyen Magyarországot képzelnek el. Az lenne a normális, hogyha megmondanák, hogy ki milyen minisztériumot kap. Az lenne a normális. Tehát az lenne a normális, hogyha nem próbálnák a újbalos párbeszéd, meg a neoliberális momentum együttműködését egy ilyen demokratikus és szabad Magyarországnak hazudni, mert itt azért van két politikai koncepció, gazdaságpolitikai koncepció, hogy más nem mondjak, számos más területet is mondhattam volna, ez most csak egy példa. Az egyik az progresszív adózásban gondolkodik, és nagy mértékű társadalmi újraelosztásban ez a párbeszéd, a másik az meg alacsony adókban és a GDP pörgetésében utazik. Ez meg a Momentum. Ez két gazdasági iskola. Ezekből nem gyúrható össze egyfajta gazdaságpolitika. Nyíltan meg kell mondani, hogy ki kapja a gazdasági tárcát. Lehet, hogy az előválasztás után tisztábban fognak látni, hogy ki diktálhat. Én attól tartok, hogy a DK fog. Lehet. De addig nincs szükség arra, hogy ők közös elveket hazudjanak. Ez egy együttműködés, ezt a kényszer, meg Orbán Viktor választási törvénye diktálja, elfogadja az ellenzéki közvélemény. Tudomásul veszi. Orbán Viktor hozta létre azt a közéletet Magyarországon, ahol van a bölcs király, a jó király, és vannak ezek a pártok. Ezek a marakodó pártok egymás között a hatalomért, és a jó király az pedig csak elnéző félmosollyal nézi őket, dob nekik egy iPhone X-et, és konzultál a néppel, ugye? Ez a Nemzeti Konzultáció intézményében gyakorlatilag ő a néphez fordul. Ezek a pártok, ezeknek 20 évük volt arra, hogy felvirágoztassák Magyarországot, és hát nem tették. És hát most már lejárt a mandátumuk. De amikor már az ellenzék is elkezd így gondolkodni, hogy nincs szükség az egymással marakodó pártokra, hanem itt egy nagy O1G koalícióra van szükség. Mit jelent ez, hogy O1G koalíció? Azt jelenti, hogy nem az Orbán, de ez jelent valamit pozitív módon? Tehát ez mit jelent pozitív módon megfogalmazva? Nem az Orbán, hanem micsoda? Hanem bármi. Hanem leginkább bármi. Bármi, amit a kedves választó csak el tud képzelni. Legyen ez egy projekciós ernyő. Vetítsünk rá azt, amit a választó csak óhajt. Vetítsük rá a választó ábrándjait, vágyait, álmait. Mindent, amit az Orbán rendszerrel szemben, vagy az Orbán rendszer ellenében óhajt Magyarországnak, vagy önmagának. Ez alapvetően egy identitás konfliktus, alapvetően egy kultúrharc. Egy kultúrharc. Itt van egy Orbán által diktált illiberális politikai krédó, és ezt a politikai krédót kell kihívni nyilván egy liberálissal, hiszen az illiberális tagadása az a liberális. Csak az illiberálisat nem tagadni kéne, mert az eleve egy tagadás. Amikor az illiberálisat tagadom, az abból indul ki, hogy Orbán Viktor illiberális rendszere az valójában egy értékalapú rendszer. Csak hogy Orbán Viktor rendszere nem értékalapú, hanem Orbán Viktor rendszere kommunikációs célú, és alapvetően egy trollfész. Ők alapvetően triggerelni használják a kultúrát, és neki az ő számukra erre szolgál a kultúra. Érdemes lenne feltenni azt a kérdést, hogy miért működik ilyen jól a liberálisok triggerelésére épülő rendszer? Miért találja meg ebben az identitását fél Magyarország, fél Amerika? Miért ekkora politikai ütőkártya, miért ekkora politikai mondás, meg ekkora politikai identitás azt mondani, hogy te illiberális vagy, vagy azt mondani, hogy, hogy libernyák. A kommunikációból csinálja. Én értem, hogy ahhoz tartozik egy társadalmi nemek tudományának tanszéke, a CEUN, vagy, vagy az ELTE-n. Én értem, hogy ennek vannak intézményei, meg ott van a színművészeti, mint intézmény, amit most megszállnak, de ez mind a kultúrharcnak a része. Ez nem valós intézkedés, ez nem valós politika. Magyarországon ez a világrendje, és mindenki ezt tekinti a világrendjének. Itt a erősebb kutya baszik, itt a kutya ugat, a karaván halad, itt legjobban teszed, hogyha befogod a pofádat, és akkor majd lehull az asztalról egy csont, és azon elrágódhatsz. Nagyjából ez a képlet is. Az itt élő nemzedékek ehhez szocializálódtak, ezt szokták meg. Leginkább el sem tudják képzelni az ellenkezőjét. Alapvetően nem ezért szavaznak az ellenzékre, meg nem ezért támogatják az ellenzéki együttműködést, meg nem ezért követelték ki ezt az összefogást, meg nem ezért hajlandóak DK-s létükre leszavazni a Jobbikra, meg Jobbikos létükre leszavazni a DK-ra, hanem alapvetően azért, mert Orbán Viktor egy ilyen personális élményé tette a politikát. Őróla szól, az ő személyéről szól, az ő iránta táplált gyűlöletről, meg az ő iránta táplált rajongásról szól ez alapvetően ez az egész. Fogalmazunk úgy, hogy a középosztálynak van egy felső krémje, amelyik lehetőséget kap arra, hogy a sikeresek és a győztesek közé kerüljön, fölkapaszkodjon, és akkor van egy masszív réteg a középosztálynak, amelyik meg így csúszik lefelé, így szépen lassan csúszik lefelé. Igen, valóban, de alapvetően még mindig azt gondolom, hogy az Orbán rendszere azt megelőző 20 évhez képest egy kiszámítható egyrészt, ami egy nagyon fontos érték, főleg a 2002 és 2010 közti 8 évhez képest, és egy szerény növekedést, vagy egy szerény gyarapodás lehetőségét kínáló rendszer. Ez az emberek megélése ezzel kapcsolatban. Soha nem volt akkora konjunktúra, mint az Orbánnak ez alatt az első 8 éve alatt. Ez Orbán Viktornak nagyon, hogy mondjam, nagyon sok sorsjegyét kihúzták az elmúlt 10-15 évben. De olyan nyerő sorsjegye, olyan egy se volt, mint a Gyurcsány Ferenc. Olyan egy se volt. Tehát a Gyurcsány Ferenc volt a bankrobbantása. Ennek az együttműködésnek, ennek Gyurcsány a vasmagja. Azt látjuk, hogy körülötte az összes, az U1G együttműködésnek az összes résztvevője meghajlik. Úgy hajlik, ahogyan az Gyurcsány Ferenc gravitációs tere hajlítja. Minden erő ő hozzá hajlik. Ő a vasmag. Én értem, hogy Orbán Viktor erre a narratívára akarja felfűzni a választási kampányt a következő egy évben. Posztmodern média hazugság az mindig úgy néz ki, hogy kell, hogy legyen egy igazságmag, és arra az igazságmagra kell felépíteni a média hazugságot. Ha nincs igazságmag, akkor az nem fog működni. A sorosozás mélyén ott van egy igazságmag. A Sorossal kapcsolatban rengeteg hazugság, meg rengeteg csúsztatás, meg rengeteg uszítás, rohadt ízléstelen uszítás látott napvilágot az elmúlt években. De az nem igaz, hogy ne létezne Soros György, akit az Európai Unió államfőknek kiáró reprezentációval fogad, és aki az Európai Uniónak rendezési tervet kínál fel a migráció problémájára. Ez nem igaz, hogy ez ne lenne. Én se állítom, hogy az Orbánnak a Soros Györgyöt illető propagandája helytálló lenne. Én csak azt mondom, hogy ott van a mélyén az igazságmag. Ott van egy legitimitási deficit. És az Orbán Viktor erre építette fel a Soros kampányt. Ottól működik, hogy ott van a mélyén az igazságmag. Na most a Gyurcsány kampány, a Gyurcsánnyal kapcsolatos következő egy év mélyén, amit az Orbán Viktor elő fog adni, megint csak ott van az igazságmag. Valójában Orbán Viktor nem antiszemita. Használja ezeket az energiákat, mert ezeket az energiákat be tudja csatornázni a saját hatalmi erőműveibe, de alapvetően nem antiszemita. Na most Gyurcsány Ferenc, most hagyjuk is a Soros Györgyöt, a lényeg a Soros Györggyel kapcsolatban, hogy a Soros György az egy létező, politikát formáló erő. Hogy mennyire formálja a politikát, milyen felhatalmazással formálja a politikát, most az, hogy milyen felhatalmazással semmilyennel, önfelhatalmazással, hogy milyen mértékben formálja, erről lehet vitatkozni, nyilván az Orbán eltúlozza, minden esetre ott az igazság maga mélyén, az én meglátásom szerint legalábbis. Na most a Gyurcsány Ferenc, az rákényszerítette a komplett ellenzékre a saját kritikai narratíváját és a saját kritikai működését az Orbán rendszerrel szemben. Szembe kellett volna állítani a Gyurcsánynak a kritikai narratívájával, meg a kritikai, a kritizálásának, meg a Gyurcsány Orbánnal kapcsolatos kommunikációjának a minőségével szemben kellett volna alternatívát állítani. Ugye a Gyurcsány Ferencnek mi a fegyverneme, amivel végül leigázta az ellenzéket, a komplett ellenzéket, hisztérikusabban, örjöngőbben, megszállottabban kell az Orbánt bírálni, minősíteni, mint az ellenzék összes többi tagja, és minél hisztérikusabban, minél őrjöngőbb módon adod elő ezt a kritikát az Orbán rendszerrel szemben, annál legitimebb ellenzéki vagy. És minél érdemlegesebb a kritikád, minél megfontoltabb a kritikád, minél érvényesebb a kritikád, minél kormányképesebb a személyed, és minél kormányképesebb az alternatíva, amit kínálsz, annál kevésbé vagy ellenzéki, hiteles ellenzéki, tényeken alapuló, konstruktív, átfogó kritikai narratívád, amit nyugodt, normális, emberi módon kommunikálsz, mint mondjuk egy Tölgyesi Péter, azt hiszem, hogy egy Tölgyesi Péter ide jó példa, Gyurcsány Ferencnek az örjöngésével való összevetésben Tölgyesi Péter tulajdonképpen Orbán kliensnek tűnik. Értjük, hogy nem az. Értjük, hogy épp ellenkezőleg van. Értjük, hogy Gyurcsány Ferenc sokkal inkább tartozéka az Orbán rendszernek, meg az Orbán rendszer sokkal inkább igényel egy olyan kritikai narratívát önmagával szemben, mint amilyen a Gyurcsányé, sem mint egy olyat, mint amilyen a Tölgyesi Péteré. De a média élmény mégis ezzel ellentétes. A média élmény mégis az, hogy valójában a Gyurcsány az igazi ellenzék, mert ő sokkal kérlelhetetlenebből, sokkal örjöngőbb módon, valójában olyan módon kommunikálva hívja ki az Orbán Viktort és a rendszerét, meg az ő hozzátartozó média, meg az ő hozzátartozó politikus, meg értelmiségi gárda, olyan hangnemben és olyan indulatokkal hívja ki az Orbán Viktornak a rendszerét, éppen mint az Orbán Viktor a Soros Györgynek a rendszerét, hogy úgy mondjam. Éppen úgy, ahogyan az Orbán Viktor a Brüsszellel szabadságharcol. Ugyanolyan kérlelhetetlen és megszállott és demagóg módon kommunikálva. És aki nem így kommunikál, az a Gyurcsánynak a relációjában nem elég jó ellenzéki. És meg lehetett volna írni ezt az alternatív politikai magatartást és politikai krédót, hogy hogyan kommunikál egy kormányzóképes ellenzék, amelyik nem örjöngve kihívni akarja az Orbán rendszert, hanem a helyére lépni, és leváltani, és az országot rá lehet bízni, és van koncepciója azzal kapcsolatban, hogy mit akar, mit csinálna másképp, és nem ez az örjöngés megy. És a Gyurcsánynak az alkalmasságát jelzi, meg a Gyurcsánynak a státuszát fémjelzi, a kihívói státuszát fémjelzi, hogy az egész ellenzéket belekényszerítette ebbe a kritikai narratívába, meg ebbe az ellenzéki magatartásba. Ma már mindenki Gyurcsányul kritizál. Ma már az Orbán rendszert mindenki Gyurcsányul kritizálja, gyakorlatilag a saját fegyvernemét rákényszerítette az ellenzékre, és most a nagy kihívás Gyurcsány Ferenc számára az, hogy Jakab Péter ne legyen jobb Gyurcsány Ferenc, mint Gyurcsány Ferenc. A nagy kihívás az az, hogy Fekete Győr András ne legyen jobb Gyurcsány Ferenc, mint Gyurcsány Ferenc. De Gyurcsány Ferenc ebben a fegyvernemben mindörökké győzni fog, mert ő Gyurcsány Ferenc. Az ő fegyverneme, Jakab Péter, ha megfeszül, sem lesz gyurcsányabb a Gyurcsánynál. Ez azt jelzi, hogy valójában Gyurcsány írja a magatartást, Gyurcsány írja a hangvételt, Gyurcsány írja a kritikai narratívát, Gyurcsány írja az ellenzéknek a politikai működését. Ez a szomorú helyzet. Így lett Gyurcsány az ellenzék vezére. Hogy valójában nem alkalmasabbnak kell lenni, hanem átélhetőbbnek. Ezt tette Gyurcsány az ellenzékkel. És így tartalmatlanította el, így érvénytelenítette el az ellenzék kommunikációját. Mert az ellenzék kommunikációjának ma már nincs tartalma, ma már csak hangvétele van. És az ellenségesebb hangvételű az a hitelesebb ellenzéki. Nem az erősebb, tartalmasabb kritikai narratíva győz, hanem az átélhetőbb. Tényleg másképp szeretnék vezetni az országot? Mert 2010 előtt nem vezették másképp. Tényleg másképp szeretnék? Tehát 2010 előtt a Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag a csőd közelbe vitte Magyarországot, szétverte a köztársaságot, Orbán Viktor lábához hajtotta kétharmaddal Magyarországot. Majd mi lett a következménye ennek? Gyurcsány Ferenc politikai hulla lett. Gyurcsány Ferenc eltűnt a magyar politikából, eltűnt a süllyesztőben, hogy akik kihívják majd Orbán Viktor rendszerét, azok esetleg különbek legyenek. Hát dehogy is, épp az ellenkezője történt. Gyurcsány Ferenc megmaradt, Gyurcsány Ferenc visszatért, és most Gyurcsány Ferenc 8 éve hívja ki Orbán Viktor 10 évét. Hát, valóban, van 8 év, ami nem külön, mint az Orbán 10 éve. Ez a Gyurcsánynak, most a Gyurcsány 6 évig volt. De, vagy 5,5 évig, vagy meddig volt. De a Gyurcsány Ferenc biztosan nem különb. Ezért hívja ki ő. Orbán Viktor is ezt akarja. Ezért Orbán Viktor úgy nyert választást 2010-ben, hogy megígérte, hogy a Gyurcsány Ferencet számon kéri. Történt bármi? Bírósági elé áll Gyurcsány Ferenc? Nem. Milyen érdekes. Egyáltalán kísérletet tett arra, hogy számon kérje Gyurcsány Ferencet? Vagy legalább eltűnt a magyar politikából, ha már nem is itten van. Orbán Viktor országgyűlési képviselői fizetést utal Gyurcsány Ferencnek, annak érdekében, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezérévé váljon, és most megtörtént. Tényleg higgyünk abban, hogy jogállam, hogy ez az ellenzéki, a Gyurcsány Ferenc által vezetett ellenzéki együttműködés fogja elhozni a jogállamot Magyarországon, amikor ez a Gyurcsány Ferenc volt az, amelyik költségvetést hamisított, amelyik meghamisította a konvergencia jelentéseket, eltitkolta a magyarok elől az államháztartásnak a hiányát, az államadóság mértékét, és nem csak a magyarok elől, nem csak az Európai Unió elől, nem csak az országgyűlés elől, még a saját frakciója elől is eltitkolta. És ez az ember, amikor aztán beavatja a frakcióját, és mindez kiszivárog, és az egész ország megtudja, hogy gyakorlatilag úgy szavazott a következő 4 évről, hogy nem lehetett tisztában az ország a főkönyvnek a számaival, mert Gyurcsány Ferenc pult alatt kormányzott, és erre a Gyurcsány Ferenc nem mond le. És ezek után kimennek az utcára az emberek. Tüntetnek, hogy Gyurcsány Ferenc mondjon le, és Gyurcsány Ferenc szétvereti őket, és továbbra sem mond le. És ezek után megbuktatja a harmadik magyar köztársaságot, és továbbra is ő a demokrácia, és ő a jogállam, és ő az, akitől várjuk, meg ő az, akivel kapcsolatban komoly pofával elő kéne adni, hogy hát a jogállam, meg a, hogyha itt az ellenzékben bárki aggódik a jogállamért, vagy bárki jogállami Magyarországot akar, hogy tud ezzel a Gyurcsány Ferenccel együttműködni? Hogy lehet ezzel a Gyurcsány Ferenccel együtt? Én abban bízom, hogy a kutyáknak lesz listájuk. Nem nyírta ki, de minden esetre nagyon megnehezítette. Valóban, mert ebben az esetben a kutyáknak bizony rá kell indulniuk az ellenzéki jelöltekre, csomó olyan körzetben, ahol az ellenzéknek győzelmi esélye van. De hát rá kell indulni, mert hogyha nincs országos listájuk, az azt jelenti, hogy az 5%-ukkal nem jutnak parlamentbe. Márpedig ők be akarnak jutni a parlamentbe, én meg szeretném, hogyha lenne egy kutyapárti frakció, mert szeretném, hogyha valamennyire képviseltetve látnám magamat, meg azt, amit én gondolok az országgyűlésben 2022-től. Oké, csomó érv szól amellett, hogy váltsunk kormányt. Nyilván egy már önmagában az az érv, elsősorban az az érv, hogy legalább változás legyen. Tehát, hogy egyáltalán egy szabadabb Magyarországon élünk, ahol a hatalom leváltható. Önmagában ez egy hatalmas szabadságélmény, ez növeli a szabadságfokát egy társadalomnak. Oké. De mi lesz a hosszabb távú, nézzünk egy kicsit távolabb, mi lesz a hosszabb távú következménye ennek? Magyarország visszalép abba a folyóba, amiben 2002-ben lépett bele, és ami 2010-ben kétharmados Orbán rendszert okozott. Magyarország azzal akarja gyógyítani az Orbán rendszer ejtette sebeket, amely az Orbán rendszert magát megokozta. A magyar társadalom nem tovább lép, nem túllép az Orbán rendszeren, hanem visszalép az Orbán rendszer előzményéhez. Okához. Ugyan hogyan máshogy ismétlődhetne meg a történet, mint úgy, ahogyan már végigéltük. Ha újra hatalomra juttatjuk azt, ami az Orbán rendszert okozta, az újra az Orbán rendszert fogja okozni, de jó esély van rá, hogy nem kétharmaddal, hanem négyötöddel, jó esély van rá, hogy nem 10 évre, hanem, vagy nem 12 évre, hanem 22 évre, vagy 32 évre, és jó esély van rá, hogy nem ilyen Orbán rendszer jön, mint amilyen ez a mostani, hanem ilyenebb. Persze ezt nehéz elképzelni. De hát 2002-ben is nehéz volt elképzelni, hogy egyszer majd olyanabb lesz az Orbán rendszer. 2002-ben is elemi erejű volt az elégedetlenség az Orbán rendszer, mert már akkor is a kultúrharcot korbácsolta, Orbán már akkor provokálta a liberális világot, és már akkor is úgy voltak az emberek, hogy csak az Orbán takarodjon, ennél rosszabb nem jöhet. Aztán lett. Na most a helyzet az, hogyha újra kezdődik, újra visszalúpolunk 2002-be, és újra kezdjük ezt a történetet Gyurcsánnyal, Gyurcsány vezetésével, annak törvényszerűen az lesz az eredménye, hogy a Gyurcsány dúlása megismétlődik, és hogy az Orbán Viktor ellenforradalmi rendszere újra berendezkedik. Egy orbitális világgazdasági válság. Egy óriási világgazdasági válság az elsöpörheti az Orbán rendszert. De hogy a helyén mi képződik, mert egy ilyen világgazdasági válság után mindenki az erős kézre vágyik. Hogy azután mi jön? Jöhet rosszabb. Bőven jöhet rosszabb. Én tudom, hogy ezt mindig nehéz elképzelni. És én tudom, hogy ez a mondás, hogy bőven jöhet rosszabb, ez sokak számára úgy hangzik, mintha hát tulajdonképpen hát akkor maradjon is inkább az Orbán Viktor. Nem ezt mondom. Csak szeretném jelezni, hogy az Orbán Viktor az nem a semmiből lépett ki. Nem a semmiből képződött 2010-ben az Orbán Viktor rendszere. Annak megvoltak az előzményei. Ha azokat az előzményeket újra kitermeljük, azzal újabb Orbán rendszert termelünk ki, de rosszabb lesz, mint ez. Csak jelzem előre. Valójában a Csurkának a rendszerét valósította meg az Orbán Viktor, de szeretném jelezni, hogy csak kultúrharcos, polgárháborús fronton. Tehát én azt hiszem, hogy Csurka István ha ma élne és látná az Orbán Viktornak a kormányzását, nyilván viháncolna. ha egy Pálinkás József lenne, vagy egy Márki-Zay Péter lenne, most hagyjuk, hogy mennyire alkalmasak arra, hogy országot vezessenek. Most csak a politikai profilt nézzük. Lenne az, a közös ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje, és kedvezőek a gazdaság folyamatai. Úgy értem, hogy Orbán Viktorra meg a magyar államháztartásra nézve kedvezőtlenek, akkor azt hiszem, hogy akár kétharmaddal is le lehetne váltani Orbán Viktor rendszerét. De úgy, hogy Dobrev Klára a miniszterelnök jelölt. Úgyhogy teljesen nyilvánvalóan az Orbán Viktor előzménye, amire a kétharmados felhatalmazást kapta, hogy ne azok legyenek, az jön vissza. Abban az esetben magának az Orbán rendszernek a leváltása is kérdéses. Hát itt arról van szó, hogy egy jobb választ kell adni a 2010-es dilemmára, mint amit az Orbán Viktor adott. Az be a 2010-es dilemmára a Gyurcsány Ferenc nem válasz, a 2010-es probléma maga Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferencnek a szektája a legfegyelmezettebb és a legnagyobb számú és a legjobban mozgósítható. Tehát az előválasztás csak arra lesz jó, hogy Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc ezeket leszalámízza és bedarálja. Én értem, hogy az elmélet síkján az egy lehetőség, hogy Márki-Zay Péter vagy Pálinkás József miniszterelnök jelölté váljon az előválasztáson, és hogy erre van egy alkotmányos lehetőség, de ez legfeljebb akkora alkotmányos lehetőség, amekkora alkotmányos lehetőséget a magyar társadalom kap 4 évről 4 évre, hogy Orbán Viktort újra megerősítse, mint az ország vezérét. Hát hogy persze, formálisan megvan a lehetőség, sőt, még nemzeti konzultációra is meg vagyunk hívva.